Kuta. Zij zingen voor ons een Spaanstalig lied over femicide en noemen daarin ook de namen van vrouwen in Nederland die zijn vermoord. De Nederlandse vertaling van dit lied kun je ook lezen op de website van de Feminist March. Geef ze een warm applaus. Vandaag zullen we Canción Sin Miedo, Lied Zonder Angst zingen. Gecomponeerd door Mexicaanse singer-songwriter Vivir Quintana. Het is een krachtig kreet van verzet tegen feminicide en gendergerelateerd geweld. Het is in heel Latijns-Amerika een anthem geworden, omdat het de macht durft uit te dagen. Het zegt, laat de staat beven. Het eist dat de rechters, overheden en instellingen niet langer de andere kant opkijken. Het herinnert ons eraan dat gendergerelateerd geweld en de meest gewelddadige vorm daarvan, feminicide, geen privézaak is. Het is geworteld in patriarchale macht. Het treft miljoenen vrouwen en genderdiverse mensen wereldwijd. En ook in Nederland is het geen uitzondering. Wij herdenken Femke, een moeder van twee, vermoord in haar eigen huis door haar partner. Lisa, een 17-jarig meisje, dat 's nachts op haar fiets werd gestoken toen ze naar huis fietste. Carmen, een jonge arts in opleiding, gewurgd door haar ex-partner. Sumanta, een student uit de Universiteit van Amsterdam, wiens lichaam jarenlang verborgen werd gehouden. Tajani, zwanger toen ze van de vierde verdieping viel, nadat getuigen haar geschreeuw hadden gehoord. En Yuwila, doodgeschoten door haar ex-partner terwijl ze bescherming zocht. Vandaag zingen wij hun namen als een politieke daad van herinnering. Ter ere van alle slachtoffers van feminicide in Nederland. Misdaden die meestal werden gepleegd door mannen. En voornamelijk Nederlandse burgers. Hun verhalen herinneren ons eraan dat dit geweld niet uitzonderlijk is. Maar in stand wordt gehouden door ongelijkheid, stilte en instellingen die te vaak falen in bescherming. Wanneer wij zingen, wij willen leven, eisen we het recht om te bestaan zonder angst. In onze huizen en op onze straten. Als migrantenvrouwen, transgenders en genderdiverse personen uit Abyala, Latijns-Amerika, het Caribische gebied en Spanje, woonachtig in Nederland, roepen wij de Nederlandse staat op om feminicide wettelijk te erkennen en gender expliciet op te nemen in de wetgeving inzake geweld. Wanneer gender uit de wet verdwijnt, verdwijnt de realiteit van dit geweld mee en wordt gerechtigheid moeilijker te bereiken. Beleidsmaatregelen en landelijke campagnes moeten wettelijk worden ondersteund om deze epidemie van geweld aan te pakken. Wanneer wij samen zingen, veroordeelt dit lied geweld, maar het bevestigt ook onze eenheid. Want als ze een van ons raken, reageren wij allemaal. Niet als een dreiging, maar als een belofte van gemeenschap. Wanneer wij samen zingen, zonder angst, rijzen onze vleugels. Thank you. voor deze krachtige boodschap. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Ik word altijd emotioneel op demonstraties. Nou, met zo'n lied. Ik ben blij dat ik een zakdoekje in mijn zak had meegenomen. Dank jullie wel. Dank jullie wel. We gaan naar het eerste thema. Dat is internationale solidariteit. En die is hard nodig. Op heel veel plekken in de wereld is oorlog en conflict. En van Azië tot Europa zijn er regimes waar dictators aan de macht zijn. Klimaatverandering ontwricht onze hele wereldorde. En in Nederland gingen we de straat op met honderden duizenden om ons uit te spreken tegen de genocide op Palestijnen. Er waren vele demonstraties voor vrede in Congo, vrede in Sudan, vrede in Iran, Afghanistan, Koerdistan, Oekraïne, Pakistan, India. We gingen de straat op in solidariteit met Pride in Boedapest voor het afschaffen van ICE in de VS en meer. Solidariteit, oftewel je laten horen voor iemand anders dan jezelf. Dat is ontzettend belangrijk, cruciaal in het feminisme. Komen we bij de eerste twee spreeksters. Nergens ter wereld worden vrouwen zo hard onderdrukt als in Afghanistan. En in Iran, waar de afgelopen weken zoveel gebeurde, zijn tienduizenden burgers vermoord en opgesloten omdat zij van zich lieten horen voor vrijheid. Het Azadi-collectief zet zich in voor de stemmen van de Afghaanse, Iraanse en Koerdische diaspora in Nederland. We zijn ontzettend vereerd dat twee vrouwen van het Azadi-collectief hier vandaag het programma willen openen. Graag een heel warm en luid applaus voor Sahar Shirzad en Sarah Kostelazad. Azadi is een beweging die in 2022 een collectief werd na de dood van de Koerdische vrouw Jina Mahsa Amini. De pijn van Koerden, Afghanen en Iraniërs delen wij als lotgenoten. Wij staan hier als een echo van de vrouwen in onze landen. Maar we staan hier ook als kinderen van oorlog. En sinds een week is Iran daar helaas opnieuw één van. Wanneer je vandaag onze schreeuw hoort, denk dan ook aan deze vrouwen. De vrouwen in Sudan die worden verkracht en vermoord als oorlogswapen. De vrouwen in Palestina die tussen de ruïnes iftar maken voor hun gezinnen. De moeders in Beirut die op één dag alles moeten achterlaten en opnieuw ontheemd raken. De vrouwen in Congo die worden ontvoerd en nooit meer worden teruggebracht. Wanneer je onze leeuwinnenschreeuw vandaag hoort, hoor je ook hen. En denk ook aan de meer dan 100 meisjes in Iran die zijn gestorven met hun schriften nog in hun handen. Door illegale bommen van Amerika. En daarom willen we beginnen met een moment van stilte om hen te herdenken. Laten we even een moment aan hen denken. Dank jullie wel. Nu we in stilte de slachtoffers hebben geëerd, is het tijd om woedend en luid te zijn. En ik wil een extra fuck you naar Trump. Een veroordeelde vrouwenverkrachter die denkt dat hij de wereld kan verdelen met illegale bommen. Zijn wij boos! Ik hoor jullie niet! Want hoe is het mogelijk dat zoveel soevereine landen voor onze ogen worden gebombardeerd? Dat wanneer vrouwen roepen om revolutie, dat wordt beantwoord met geweld. Ik wil jullie horen, niet zacht, niet beleefd. Ik wil dat de wereld hoort. Wanneer ik deze plekken noem, Wanneer ik een land noem die nu illegaal gebombardeerd wordt, wil ik jullie luid horen schreeuwen. Libanon, laat Beirut jullie horen! Jemen! Oekraïne! Afghanistan! Laat Kabul jullie horen! Myanmar! Sudan! Laat Khartoum jullie horen! Niettemin, Iran, ik wil dat Tehran jullie hoort! Naast mij staat Sarah Ghoshdelazad. Moedig, schrijvend vanuit het hart. In een tijd waarin het is nu een moment voor Sarah om te spreken. En ze laat zich niet doven. Schrijvend vanuit het hart in een tijd wanneer er zoveel druk staat op de juiste woorden, durft zij hier te staan voor wat ze in gelooft. Zij staat hier voor de moed van de vrouwen in Iran. En dat is niet makkelijk, zoals jullie kunnen horen. Daarom wil ik jullie vragen haar een warm, warm welkom te geven. Haar naam was Raho Boghloulipour, een 23-jarige studente vol liefde, vol moed voor het leven. Haar naam was Diana Bahadur, 19 jaar, die op haar motor een icoon van vrijheid werd voor jonge meisjes. Haar naam was Sahbo Rashtian, 23 jaar, vol dromen die haar toebehoorden. Drie levens. Bruut afgepakt afgelopen januari door de laffe kogels van een regime dat zijn wapens richt op lichamen, omdat ze weten dat ze de geest van deze vrouwen nooit zullen bezitten. Een regime dat denkt dat je een revolutie kunt doodschieten, begrijpt niet, moed sterft niet, het verspreidt zich. Lieve zusters, strijders, bondgenoten, vandaag sta ik hier op de Dam, maar ik spreek met geleende longen. Ik ben de echo van miljoenen Iraanse vrouwen. Van hun nee, van hun genoeg. Ik spreek voor elke vrouw die in Teheran, Shiraz of Mashhad de dood in de ogen kijkt voor één sprankje autonomie. De wind die vandaag hier door onze haren waait, is dezelfde wind waarvoor zij hun hoofddoeken aftrekken. De grond waarop wij hier vandaag staan, is dezelfde grond waarin zij hun vermoorde en gemartelde geliefden begraven. Het regime probeert hun namen één voor één te wissen. Maar ze hebben één ding onderschat. Elke naam die ze proberen te begraven, wordt een zaadje voor de volgende revolutie. Ze kunnen de bloemen afsnijden, maar ze kunnen de lente niet tegenhouden. En alsof gevangenissen, zwepen en kogels nog niet genoeg zijn, vallen er nu ook bommen uit de lucht. 160 meisjes gingen op 28 februari naar school met hun tassen op hun rug en hun leven nog voor zich. Maar uren later werden zij door hun ouders onder het puin vandaan gehaald. Gedood door een illegale Amerikaanse raket die bevrijding zou brengen. Maar bommen brengen geen bevrijding. Bevrijding groeit uit moed. Een democratie die jezelf bevecht is de enige democratie die stand houdt. De Koerdische slogan Jinjian Azadi leeft in het Farsi voort als Zan Zendigi Azadi. Vrouw leven vrijheid. Azadi! Jian Azadi! Jinjian Azadi! Wat jullie nu roepen is geen verre slogan. Het is een universele hartslag. Want het fascisme dat in Iran vrouwen naar de gevangenis, de zweep en de galg drijft, draagt hetzelfde gif in zich als het opdrukkende patriarchaat en extreemrecht hier in het Westen. Onze onderdrukkers herkennen geen grenzen. Zij herkennen alleen macht. En daarom mag onze solidariteit dat ook niet doen. Onze vrijheid hier is pas echt als we die gebruiken om de muren daar af te bouwen en af te breken. We mogen geen toeschouwers zijn. Wij moeten de versterkers zijn van elke vrouw die het zwijgen wordt opgelegd. Dus, koester je rechten niet als een bezit, maar gebruik ze als een wapen. Wees hun internet als zij offline worden gehaald. Wees de galm van hun schreeuw als zij tot zwijgen worden gemarteld. Spreek je uit aan elke tafel, bezet de straten, teken petities en gebruik je stem ook in het stemhokje. Want democratie is de enige bodem waarin gelijkheid kan wortelen. Over 2 weken, op 20 maart, vieren onder andere de Afghaanse, Koerdische en Iraanse gemeenschap Nowruz, ons nieuwjaarsfeest, de start van de lente. De winter van de onderdrukking is lang en angstig geweest, maar de aarde begint te trillen. De lente is niet alleen onderweg, ze is al hier, in elke vrouw die weigert te buigen. En eenmaal in bloei, is er geen weg meer terug. Voor Raho, voor Diana, voor Zahba, voor de 150 meisjes die nooit meer uit school thuis kwamen. Voor alle dappere vrouwen die voor revolutie hebben gevochten. En voor de miljoenen vrouwen in Iran die eindelijk vrij willen ademen. Zan zendigi azadi. In Afghanistan wonen 22 miljoen vrouwen. Dat zijn meer mensen dan hier in Nederland. Wisten jullie dat? Stel je voor dat heel Nederland van de een op andere dag niet meer naar school kon. Niet meer mocht werken. Niet meer alleen over straat mocht. Ik sta hier om 4 minuten, in 4 minuten een 5 jaar oude brok in mijn keel te verwoorden. Sinds augustus 2021, de dag dat de Taliban opnieuw de macht overnam in Afghanistan, kijken wij Afghaanse vrouwen naar Afghanistan machteloos toe. Machteloos over hoe er in ongekende snelheid alle burgerrechten van vrouwen worden afgenomen. Wij leven niet langer als volledige mensen. Iraans-Nederlandse schrijver Maran Noshat Sharifi noemt het half mens. Voor de helft zijn we hier, de andere helft van onze ziel huilt nog op onze geboorteland. Vanuit Nederland lezen we dagelijks de kranten. 2,2 miljoen meisjes mogen niet naar middelbaar of hoger onderwijs. 22 miljoen vrouwen zijn verbannen van hun werk. NGO's, media, universiteit, overheid. Vrouwen mogen niet alleen reizen, niet naar parken, sportscholen of salons. Volledige bedekking van lichaam en gezicht is verplicht. Kunnen jullie voorstellen dat je op die manier vandaag hier zou staan? Azadi. Recent is ook vastgelegd dat vrouwen geslagen mogen worden, zolang hun botten niet breken. Hun stem en aanwezigheid worden compleet vanuit het publieke leven gewist. Dat is geen cultuur. Dat is geen religie. Dat is een systeem. Een systeem dat we bij de naam moeten noemen. Genderapartheid. Genderapartheid betekent niet alleen discriminatie, het is het systematische uitwissing van vrouwen uit de samenleving. Het resultaat in 2026 is de ergste hongersnood in Afghanistan. Het is de ergste hongersnood in onze tijd. Vrouwen mogen niet werken, enkel bedelen. Het beeld gaat niet uit mijn hoofd hoe daar vanuit hun blauwe burka's zij zitten op straat te bedelen. Moeders plegen uit pure wanhoop zelfmoord. En dat terwijl Afghanistan voor een ander verleden kent. In 1964 kregen vrouwen stemrecht, zaten ze in het parlement en waren er vrouwelijke ministers. Terwijl veel landen zoals Nederland daar nog niet eens aan dachten. Dat maakt wat er nu gebeurt des te tragischer. Vandaag verkleden duizenden vrouwen en meisjes zich als mannen om te kunnen werken of simpelweg de straat op te gaan. Net zoals in de jaren 90. Een verhaal wat nu rondgaat is dat van Nouria. 13 jaar oud. 3 jaar lang werkte ze vermomd als jongen, als Noor Ahmad, in een café om haar familie te voeden. Dat heeft de Taliban gefilmd. op video vastgelegd en aan haar gevraagd om haar verhaal te doen. En sindsdien weten we niet waar ze zit. Alleen haar video hebben we nog. Ik wil jullie horen. Free, free Nuria! Free, free Nuria! Als ik zeg free, free, zeggen jullie Nuria! Free, free! Dit ons aan, omdat dit niet ergens ver weg gebeurt, zonder onze betrokkenheid. Nederland, Europa en de NAVO voerden 20 jaar lang vredesmissies in Afghanistan met vrouwenrechten als belofte. We beloofden Afghaanse vrouwen een toekomst te geven, maar we lieten ze achter. Maar het gaat verder dan dat. Nederland vervolgt Afghanistan nu voor misdaden tegen vrouwen en dat is goed. Maar wat doet Nederland ondertussen zelf? De IND wees jarenlang Afghaanse vrouwen af. Laatst omdat ze niet westers genoeg waren en zich volgens die IND konden schikken onder het Taliban-bewind. We stuurden honderden brieven naar politieke partijen, vooral naar de D66, om te benadrukken dat de IND hiermee genderapartheid normaliseert. Wat vinden we daarvan? Dankzij onze collectieve verontwaardiging trok de IND enkele aanwijzingen in. Maar wie geeft deze vrouwen jaren van hun leven terug dat ze hebben moeten wachten? En hebben we iets gehoord na de brieven van de Kamerleden? Geen antwoord. Geen enkele antwoord. Ook niet van D66. En het was ook een D66-minister die grove fouten maakte tijdens de evacuaties, waardoor de vrouwen nog steeds vastzitten in Afghanistan of Pakistan. Dat is precies het gevaar wanneer partijen die zichzelf progressief noemen in bed gaan met fascist- en extreemrechtse partijen. Ja, we hebben onze eerste gay premier. Maar wat betekent dit symbolische representatie als kwetsbare groepen nog steeds worden achtergelaten? Wat betekent dat voor emancipatie? Geen fuck! Solidariteit is geen symbool. Solidariteit is een verantwoordelijkheid. Ondertussen praten we over vrede. We zaten aan onderhandelingstafels met de Taliban. Net zoals met het Iraanse regime. Maar wie ontbreken daar? Vrouwen. De vrouwen die elke dag hun leven riskeren terwijl bommen op dit moment op hun regenen in heel Zuidwest-Azië. Onze beweging is gebouwd op drie woorden. Jinjian Azadi. Deze woorden komen uit de Koerdische vrouwenbeweging van de jaren 90 en kregen wereldwijd na de moord van China betekenis verder de wereld in. Vrouw staat centraal. Zolang vrouwen onderdrukt worden, kan geen enkele samenleving werkelijk vrij zijn. Leven, Jian, betekent meer dan overleven. Het betekent leven met waardigheid, zonder honger, zonder angst, zonder verbod op onderwijs, werk en vrijheid om te bewegen. Vrijheid, Azadi, is niet abstract. Het is concreet. Vrijheid over je lichaam, je stem, je toekomst. Daarom roepen Afghaanse vrouwen brood, werk, vrijheid. Want zonder brood geen leven, zonder werk geen waardigheid. En zonder vrijheid geen menswaardig bestaan. Ik heb nog laatste woorden voor jullie. En ik wil jullie vragen om even je ogen te sluiten. Zie de revolutie door de ogen van een Afghaanse vrouw. Stel je een warm en veilig Afghanistan voor. Een meisje fietst naar huis na haar karateles. Niet als de enige Afghaan in een sportklas ergens in het westen, maar samen met haar buren in haar eigen stad. Ze voelt haar lichaam vrij bewegen. Ze rijdt door de frisse berglucht onder de kliffen van Ban de Amir. Ze stopt bij een stalletje om een granaatappel te kopen. Niet van een kind dat moet werken, maar van een volwassene die met waardigheid haar brood verdient. Ze fietst verder, haar haren los in de wind. Ze eet de granaatappel. Het sap druipt over haar handen. Een jonge man biedt haar een servet aan. Ze lachen en praten over hun favoriete boeken. Niemand kijkt afkeurend naar wie ze voor elkaar zijn. Jullie mogen je ogen openen. Vrede is niet episch. Het zit in deze kleine, zintuiglijke vrijheden. Dat is het Afghanistan waar vrouwen voor vechten.

it was just a joke, with comments that are brushed off, with boundaries that are tested, and with silence. Serious harm does not appear out of nowhere. It grows. It grows in a culture where women's boundaries are negotiable, where our discomfort is dismissed, where we are taught to doubt ourselves before we question the offenders. I know this not only through my work, I know this as a survivor. I know what it means to shrink, to question yourself, to wonder if you are overreacting, to carry shame that was never yours. But I also know how to survive. To rebuild, to reclaim my body and my voice. No more shame! Only power. And this is why I founded the Safe Space Club. Because safety is not a privilege. Healing is not a luxury. These are rights. Especially for girls, women, sex workers, queer people, migrants, and refugee survivors. Who navigate violence not only in private spaces, but inside systems, inside institutes, inside structures that were never built to protect them. Gender-based violence is not only physical, it's economic, it's sexual, it's online, and it's always about power. If we want this to end, we can not only respond when bruises are visible. We must intervene earlier. We must challenge entitlement. We must teach consent. We must stop excusing harm. Violence rarely starts big. It starts small. And every small step that goes unchecked creates space for the next. Making violence isn't about creating fear. It's about creating clarity. Because when we name it, we can interrupt it. And when we interrupt it, we change our culture. The movement here today and will be here tomorrow. The movement is in our schools, in our homes, with our allies, who I can see. I see a lot of men. Thank you guys for coming. In moments when we choose not to stay silent, we need accountability. We need healing. We need each other. Not just today, but every day. Because this is not a moment. This is a commitment. Thank you. Zoals jullie zien, heb ik ook de volgende generatie meegenomen. Mijn dochter. En zij wilde ook heel graag speechen. Dus we gaan samen iets zeggen en ik denk dat jullie weten wat jullie als antwoord erop moeten geven. Daar gaan we. 1, 2, 3. Who runs the world? Who runs the world? Who runs the world? Dankjewel Sarah en dankjewel dochter Logan. Samen voor een veilige wereld voor iedereen. We gaan door naar muziek en wel van een muzikale legende. Ze is een Nederlands-Koerdische zangeres, producer en songwriter. Groeide op in een vluchtelingengezin en schrijft al sinds ze kind is liedjes. Haar eerste Koerdische altpop single Azadi werd een activistisch anthem voor vrouwenrechten wereldwijd, met name binnen de diaspora vanuit de Global South. Mag ik jullie heel, heel hard horen voor Nas! Dank jullie wel. Ik draag het eerste nummer van de twee die wij voor jullie gaan spelen op aan Humaira uit Rotterdam, die veel te vroeg haar leven heeft moeten verliezen. En aan Lisa. Ik draag het op aan alle vrouwen die hebben geleden onder femicide. She's hungry for more. She's hungry for sure. She's hungry, she'll work for it. Yeah, work for it. She's hard to ignore, like shiny decor. She stares at the floor. She never learned how to exist. She'll never grow done. Time stopped the controls. No need to console her. She'll be out forever. They beg for a secret. Believe it's an achievement. She'll be out forever. But it's a curse. Oh, it's a curse as a skill. Dank jullie wel. Het volgende nummer wat ik voor jullie ga spelen heet Azadi. Wat betekent Azadi?

Hiermee zijn we aan het eind beland van het podiumprogramma. Dank aan alle sprekers, Sarah, Sahar, Khadisha en Sarah. En ook aan Logan natuurlijk. En dank aan Coro Violetta en dank aan Naas. We gaan zo meteen marchen. Yes, maar eerst toch nog twee hele belangrijke oproepen. Want over 2 weken is het 21 maart. En zoals jullie allemaal wel weten, is dat de landelijke demonstratie tegen racisme en fascisme en voor internationale solidariteit hier op de Dam. En echt, ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik jullie allemaal ook op die dag hier op die Dam zie al zien staan. Want mensen, het is zo keihard nodig. Dan, gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. Als er een plek is waar jij je stem kan laten horen, is het tijdens die gemeenteraadsverkiezingen. En ik weet niet of jullie deze fun fact kennen, maar vrouwen gaan minder vaak stemmen. Dus alsjeblieft mensen, ga naar die stembus en neem je solidariteit mee. Het is zo nodig. Dan is het nu echt tijd om te gaan marchen. We gaan nu echt. We zijn met veel, dus misschien duurt het even voordat je kan invoegen. Er lopen 3 marching bands mee. Fijn dat jullie er zijn. Sluit daarbij aan als je een beetje muzikale begeleiding wilt. Of zoek een rustigere plek als je dat niet wilt. En ga! Heel veel dank voor jullie komst vandaag. Heel veel dank ook aan de organisatie van de Feminist March. En dan sluit ik graag af met een laatste leus. Ik roep moedig jullie voorwaarts. Moedig voorwaarts. Moedig voorwaarts. Moedig voorwaarts. Let's go. Lieve luisteraar, je hebt het gemerkt. We zijn op de Dam en we hebben het podiumprogramma meegemaakt van de Feminist March. En, nou, we gaan een klein stukje nog van de march meemaken, maar... Niet weglopen, wat? Het is een enorme drukte op de Dam. Het is echt helemaal afgeladen. Ik probeer nu bij de kop van de demo te komen. Thank you. all silent. G, let's stop the bombing. No, no, no, no. One, we are the people too. Solidarity! Solidarity! Solidarity! ja. Ik heb de hele tijd nu in het, bij het Rockin gestaan, de groep van het Rockin bij de Dam. Al die tijd kwamen er mensen voorbij, de Dam wilde maar niet leeg raken. Dat is een onuitputtelijke bron. Maar ja, dus we hebben iedereen voorbij horen komen. Ik denk dat de eerste mensen nu al zo'n beetje bij het Museumplein misschien aankomen. Maar ja, dat gaan wij niet meer meemaken, want ik heb nooit anders te doen. Dus hiermee sluiten we het af. We hebben het podiumprogramma kunnen meepakken en een hele stoets. En een andere keer gaan we weer wat anders doen. Dus kunnen we regelen. Beste advies, zoals gebruikelijk, ga nu naar het Museumplein. De route staat op feministmarch2026.nl. Dat is Rockin, Vijzelstraat, Weteringschans, Museumplein. En tot zover dus live vanaf Dam en de Rockin, de Feminist March 2026. En een andere keer gaan we weer wat anders doen, dus blijf lekker luisteren naar Radio Pottenkoek. Want er komt wel weer meer een keer.